camarade. Ika kole la kapapa, mon ami, yo yo yo yo. Oh, bibi yangu, bibi yangu. Ika kole la kapapa, mon ami, yo yo yo yo. Ika basuwa ya bonzoba, mon ami, mon amour. Ika kole la kapapa, mon ami, yo yo yo yo. Ika makanisya bonzoba, mon ami. Ika kole la kapamba, mon ami, yo yo yo yo. Ika kole la lela pamba, mon amu, mon amu. Ika kole la kapamba, mon ami, yo yo yo yo. Oh, mon ami ho, camarade. Ika kole la kapamba, mon ami, yo yo yo yo. Ponela ngayo, sakina komi pese zali motindo na ngayo kolinga. kaboya nzambe naboyi ebeba lubuya topesa moteme sangana na biso ya nzambe mitema oye zangi bolingo bako papa na moto libera Oh,

kosali sanga na bika na swane mobali bambanda balusi mingyo na lelie na lela na ngana tinao ye ko vedete matete ninga ni pona ye yanga na samba na kapola ye na nanyo e bongate kola te ya samba etamwi singa bongo kitoko mobali na linga tena mona ye na mwasi mosusu ekoluka senga na mbanda tosala matata zuwananga ipona samba ezanga soni mpo olingo napesa samba na mema mpasi yo lelonga nelibainga se mpona samba akoka mwanini tobanda na ebomwana o alinginga nalingaka ye na ntina o paso ya molato mosoni ye moko samba azwanga motema botikela ngai samba tosala libota samba nanga samba balukaka na samba mpona yo babungi oyo bolingo yanga na yo ya nzambe balukaka na samba mpona yo babungi oyo mpolingo yanga na yo ya nzambe tongo etana tongo ya makambo nga na yo sheri balukakaka bapalola yo motema samba tongo etana tongo ya makambo nga na yo sheri baluka kaka bapalola yo motema samba tokomi na pokwa sheri zonga noki na ndako ete pembeni na yo nasalaka mwa heureuse papa tokomi na pokwa sheri zonga noki na ndako ete pembeni na yo nasalaka mwa heureuse papa mapasi sheri na luka se tokutana na yo olobelanga liloba na litoye motemapasi sheri na luka se tokutana na yo olobelanga liloba na litoye na bona yo samba tozala na yo libala tobota bana uma ya lamulwe na bona yo samba tozala na yo libala topota bana uma ya lamulwe bambanda zuwa bamama bambanda zuwa mama bambanda zuwa mama bambanda zuwa mama bambanda zuwa mama Thank you. Samba na zua mama. Samba na zua mama. Samba na zua mama.